Do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 marca. Jest 15. Na najnowszy zestaw wiadomości z kraju i ze świata zaprasza Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Prawie 30 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, najwięcej w Polsce od początku pandemii. Komendant główny policji pierwszym zaszczepionym funkcjonariuszem w Polsce. O szczepieniach służb już za chwilę. Minister spraw zagranicznych reaguje na skazanie szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Resort zdrowia potwierdził 29 978 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 575 chorych. Najwięcej w tym roku. Od wczoraj liczba osób w szpitalach wzrosła o blisko 0,5 tysiąca. Ruszyły szczepienia służb mundurowych. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym pierwszą dawkę otrzymał komendant główny policji. Szefowie służb i przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji zorganizowali na miejscu konferencję prasową. Śledziła ją Paulina Kurek. Powiedz, kto będzie mógł skorzystać ze szczepień? Chodzi o funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. I dzisiaj w szpitalu tymczasowym szczepionkę podano pierwszym funkcjonariuszom tych właśnie służb. A wiceminister Błażej Poboży mówił, że szczepienia rozpoczynają się wcześniej niż planowano. Tydzień przed terminem z użyciem bezpiecznej i dobrej szczepionki, jaką jest szczepionka firmy AstraZeneca. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk mówił, że chęć zaszczepienia się zadeklarowało blisko 60 tysięcy. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to jest jedyna droga powrotu do normalności, czyli proces szczepień. Jarosław Szymczyk apelował również o przestrzeganie obostrzeń epidemicznych i zapowiedział, że policja będzie, jak określił, intensywnie reagować na ich łamanie. Paulina Kurek, dziękujemy. W całym kraju do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. 1 808 000 osób dostało dwie dawki. Specjaliści z dziedziny psychiatrii i psychologii debatują nad zdrowiem psychicznym Polaków. Narada ma formę wideokonferencji i jest organizowana przez działającą przy prezydencie Radę do Spraw Ochrony Zdrowia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły wideokonferencji. Powiedz, Agnieszko, nad czym dokładnie debatują eksperci? No, debata podzielona jest na kilka obszarów tematycznych. Wśród omawianych przez specjalistów zagadnień są m.in. kwestie, które są związane z kondycją psychiczną uczniów, którzy, jak wiemy, od wielu miesięcy pozostają w nauce zdalnej. Eksperci omówią też założenia reformy psychiatrii i psychologii dzieci i młodzieży. Głos mają również zabierać specjaliści od wsparcia psychologicznego seniorów. Wideokonferencja organizowana jest przez, tak jak mówiłeś, Radę do Spraw Ochrony Zdrowia i ma potrwać w sumie 2,5 godziny. Ja tylko też przypomnę, że ta rada została powołana 12 lutego tego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydent, powołując ten organ, mówił, że liczy na wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia, a te rozwiązania potem będzie można wprowadzić już po zakończeniu pandemii koronawirusa. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jest upamiętnienie Jana i Antoniny Żabińskich, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Specjalna tablica odsłonięta została na ścianie willi pod zwariowaną gwiazdą w stołecznym zoo. Właśnie tam w czasie II wojny światowej państwo Żabińscy ukrywali przed Niemcami Żydów. Przemysław Lis. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że w czasie II wojny światowej za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Polska była jedynym krajem, w którym niemiecki okupant stosował takie represje. W tym miejscu zbudowali arkę. Arkę, na którą zabrali około 300 Żydów. Oni ratowali te osoby, ryzykując każdego dnia przez lata swym życiem. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz podkreślał, że ogród pamięta o dyrektorze Janie Żabińskim. Pielęgnujemy te ślady, czcimy jego pamięć, wspominamy jego dzieła, jego książki, jego audycje radiowe, ale przede wszystkim jego wielkie dzieło w stosunku do innych ludzi. W 1965 roku Antonina i Jan Żabińscy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Izraelski Instytut Yad Vashem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Uroczystość odbyła się w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą oraz głos tych, których udało się ocalić. O jednej z takich historii opowiemy w Trójce w reportażu o 17.45.

trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Rasi Rogucki, kilka westchnień. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 24 marca. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek. Dziś rekord, ale nie są to bynajmniej powody do radości. 29 978 nowych zakażeń. To najwięcej jak do tej pory. 13 971 osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. 5 milionów 200 tysięcy dawek szczepionki podano w Polsce. Pierwszą dawkę 3 miliony 380 tysięcy razy, drugą 1 800 000 razy. Dziś w Trójce do 18 między innymi nadchodzi wielki remont. Będą utrudnienia. Niektóre pociągi dalekobieżne będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Gdańska i również ze stacji Warszawa-Gdańska będą rozpoczynały bieg. Utrudnienia odczują niemal wszyscy pasażerowie pociągów. Do remontu idzie trasa średnicowa. Szczegóły jeszcze w tej godzinie naszego programu. Tempo 30 przekroczone. 94% pojazdów w ogóle przekracza prędkość. Te przekroczenie udało się załapać na samochodzie policji, autobusie. Znaczne przekroczenia prędkości w strefach uspokojonego ruchu w naszych miastach. Do ograniczeń nie stosuje się prawie nikt. Jak próbują sobie z tym poradzić władze, o tym przed 16.30. Dzieci nie chcą już być strażakami, pilotami czy modelkami. Dziś chcą być vlogerami. To jest dokładnie tak, jak z każdym innym biznesem, sportem lub hobby, które zaczynamy. Nigdy nie jest łatwo na początku. W Słupsku powstała pierwsza w Polsce klasa o profilu vlogerskim. O tym przed 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce, którego zajawkę słyszeli Państwo chwilę przed 15. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Living in a Ghost Town. 21 minut po 15. Dziś, jak Państwo słyszeli, blisko 30 tysięcy nowych zakażeń. To najwięcej od początku epidemii. Już wiadomo, że raczej nie ominą nas kolejne restrykcje. No co tu dużo mówić, musimy się szykować na pełny lockdown. Czy tak się stanie? Ostateczne decyzje w tej sprawie jutro. A jak to wygląda dziś? Dorota Matyjasik. W szpitalach jest już 26,5 tysiąca chorych na COVID. Od wczoraj przybyło prawie 0,5 tysiąca. Szpitale szykują dla nich kolejne łóżka, a niedługo ruszy w Polsce 27. szpital tymczasowy. Jak mówi członek Rady Medycznej przy premierze profesor Anna Piekarska, liczba chorych, którzy trafią do szpitali, będzie jeszcze wyższa. Sytuacja jest zła i szykujemy się na to, że niestety będzie gorsza, dlatego że proszę pamiętać, że osoby, u których było rozpoznane zakażenie w zeszłym tygodniu, one dopiero trafią do szpitali. Dzisiaj, jutro, pojutrze, jeżeli będą miały trafić. One jeszcze są w domach, a szpitale już mamy pełne w tym momencie. Dlatego będą kolejne obostrzenia. Jutro ogłosi je premier Mateusz Morawiecki. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. W najbliższych 4 tygodniach, powiedział premier, przyjedzie do Polski 7 milionów szczepionek, a to oznacza, że tempo szczepień znacznie przyspieszy. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, rząd planuje zmiany w kalendarzu szczepień. Czyli bardzo szybkiego szczepienia z możliwością zapisywania się w kolejności rocznikami i uruchamiania bardzo szybkiego jakby kolejnych grup, które mogą się zapisywać. Od jutra wracają zawieszone zapisy na szczepienia dla seniorów 70+. Na szczepienia czekają jeszcze 2 miliony seniorów. Na 24 jestem zapisana. Nie wiem, czy będzie termin aktualny, no ale czekam. Jestem przed szczepieniem, przegapiłam. Tym bardziej, że jestem do 80+. W Łodzi miejskie punkty szykują się do zwiększonej liczby szczepień, mówi Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Miasta. Seniorzy mają być szczepieni szczepionką Pfizera. Miejskie punkty szczepień mają dostawać dla tych łodzian od 30 do 60 dawek szczepionki tygodniowo. W szczycie trzeciej fali stosowanie dystansu, dezynfekcji, maseczki staje się kluczowe. Gdybyśmy my wszyscy od początku naprawdę porządnie nosili maski i stosowali się do tych zaleceń, które są, to tej epidemii już by nie było. Maseczki ochraniają, tylko trzeba nosić na usta, na nos. Myśmy też teraz przechorowali tą infekcję. No nie jest to nic przyjemnego rzeczywiście. No mieliśmy szczęście tylko, że do szpitala człowiek nie trafił z najgorszymi objawami. Dotychczas w Polsce wykonano 5 milionów szczepień. Sytuacja naświetowa, Drota Matyjasik, a my z niecierpliwością czekamy na jutro. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to make forgiveness. Yeah.

chciałbym zostać, zanim zasnę. Mandala i Kamil Husajn. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 22 minuty, godzina 16. Rok temu Brytyjczycy po raz pierwszy obudzili się w lockdownie. Miał trwać kilka tygodni, potrwał miesiące, a potem następne. Ale teraz na wyspach panuje zupełnie inna atmosfera. Sytuacja się poprawia, także dzięki ekspresowemu programowi szczepień. Jeśli coś wzbudza w kraju niepokój, to raczej sytuacja po drugiej stronie kanału La Manche. Relacja Adama Dąbrowskiego. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. Tak było rok temu. You must stay at home. Wczoraj w całym kraju dzień wspomnień o zmarłych. Ale co tu dużo mówić, wyspy są teraz pełne ostrożnej nadziei. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż kraje kontynentu. Zaszczepiliśmy ponad dwa razy więcej niż którekolwiek państwo w Europie. Tylko dlatego, że tam rośnie liczba zakażeń, nie oznacza to, że nasz plan otwarcia się stoi pod znakiem zapytania. Ponad 28 milionów ludzi, którzy dostali już pierwszy zastrzyk szczepionki i większość z nich ma już pewną ochronę. Wielu ekspertów było na początku zdziwionych, kiedy Londyn zdecydował się na maksymalne odroczenie drugiej dawki. A teraz wydaje się, że to Brytyjczycy mieli rację. Zakażenia i zgony zdecydowanie w dół. Tyle, że teraz mieszkańcy wyspy patrzą z niepokojem na kontynent. Na Francję, na Niemcy czy na Polskę. Największe zmartwienie to warianty na przykład z RPA. Szczepionki działają i na nie, ale w mniejszym stopniu. Tłumaczy w BBC profesor Neil Ferguson, epidemiolog. I dlatego już teraz jedno jest pewne, Brytania chce bronić swoich granic tak, jak tylko to możliwe. Jest wyspą i chce to wykorzystać, odepchnąć od siebie import zakażeń, no i przede wszystkim nowych mutacji. Efekt? Od poniedziałku za próbę wyjechania z kraju bez uzasadnionego powodu kara 5000 funtów. Podróż Smitha na wakacje? Na razie wykluczona. Polski emigrant lecący na majówkę lub na Wielkanoc nad Wisłę? Według prawa to nielegalne. Intencja jest jasna. Mamy zostać na miejscu, chyba że wyjazdu naprawdę nie da się uniknąć. Mówi Simon Calder, dziennikarz zajmujący się turystyką w dzienniku Independent. Brytania chciałaby choć częściowo pójść w ślady Australii czy Nowej Zelandii, wykorzystać swoją geografię. Już za 3 tygodnie otworzą się tu puby i restauracje, choć tylko na zewnątrz. W miesiąc później fryzjerzy, w czerwcu teoretycznie otwarcie niemal całkowite, ale na razie tylko wewnątrz Brytanii. Profesor Ferguson. Ograniczenia dotyczące podróży będą pewnie poluzowane na końcu, ale latem, a szczególnie jesienią, wszystko wokół nas będzie o wiele bliższe normalności. Długa, ciągnąca się przez ponad rok droga, ale przynajmniej dziś wydaje się, że cel nie jest już tak daleko. Na wyspach przynajmniej widać jakieś światełko w tunelu. Adam Dąbrowski naświetlał Państwu sytuację w Wielkiej Brytanii. Feeling coming from my bones. Zapraszamy do Trójki. Niedawno dotąd taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira, imbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Przywykłem, kanciaste mam, smakowe kubki, zapłytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Jeśli ktoś lubi z imbirem, to bardzo proszę i smacznego przy tej okazji. Za 12 minut godzina 16 to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której teraz o tym, że nadchodzi wielki remont. I choć remont to stricte warszawski, to problem będzie ogólnopolski. Tak zwana trasa średnicowa, czyli prościej mówiąc tory łączące Warszawę Zachodnią i Warszawę Wschodnią, przebiegająca pod centrum miasta, idzie do remontu. Kolejarze szykują duże zmiany w kursowaniu pociągów w stolicy, no a wszystko to przełoży się na zmiany w rozkładach jazdy pociągów w całej Polsce. Od najbliższego piątku, czyli już pojutrze, 1/4 składów dalekobieżnych będzie omijać stację Warszawa Centralna. Wszystko przez prace prowadzone na linii średnicowej właśnie. Kolejarze proszą, by podróżni sprawdzali dokładnie rozkłady jazdy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Od najbliższego piątku wiele pociągów dalekobieżnych zmieni trasę i zamiast na dworcu centralnym zatrzyma się na oddalonym od niego o kilka kilometrów dworcu Warszawa-Gdańska. Rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec mówi, że zmiany dotyczą około 40 połączeń. Niektóre pociągi dalekobieżne pojadą na stację Warszawa-Gdańska. One będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Gdańska i również ze stacji Warszawa-Gdańska będą rozpoczynały bieg. Oczywiście większość składów utrzymuje dotychczasowy rozkład jazdy. Zawsze warto sprawdzić przed podróżą, jak kursują pociągi. Zmianę spowodowała modernizacja jednego z największych dworców w stolicy, Warszawa Zachodnia, który jest częścią tzw. linii średnicowej. Kolejarze chcą całkowicie zmodernizować tę linię, która jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Jak mówi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK, prace na dworcu Warszawa Zachodnia toczą się już od jakiegoś czasu, ale dopiero w piątek robotnicy będą musieli zająć dwa perony i jeden tor dalekobieżny. Zacznie od rozbiórki sieci trakcyjnej tak naprawdę, następnie do rozbiórki peronów numer 6 i 7. To będzie celem umożliwienia realizacji konstrukcji przejścia podziemnego, czyli realizacji na początku ścian szczelinowych, a następnie płyty stropowej, na których powstaną całkowicie nowe perony oraz słupy i konstrukcja i posadowienie pod przyszłe zadaszenie stacji i tych peronów. Będą trwały również prace związane z budową tunelu przejścia podziemnego oraz tunelu przyszłego tramwajowego. By przyjąć dodatkowe pociągi, kolejarze zmodernizowali stację Warszawa-Gdańska. Tymczasem zaniedbany dworzec Warszawa Zachodnia ma się przeobrazić w duży węzeł komunikacyjny. Wszystkie perony zostaną zadaszone, powstaną ułatwienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jak mówi przedstawiciel wykonawcy Jakub Konkiewicz, powstaną też dwa tunele. Pod ziemią powstanie zarówno tunel dla pieszych z funkcją komercyjną, a na poziomie minus 2 jest przygotowywany tunel pod przyszłą linię tramwajową. W kolejnych etapach będziemy domykali poszczególne części stacji, natomiast wyprzedzająco przygotowywane będą dojścia dla pasażerów, tak aby infrastruktura nie musiała być w żaden sposób wyłączana z eksploatacji. Zakończenie prac na dworcu Warszawa Zachodnia jest planowane na 2023 rok. Ale to nie koniec remontów na linii średnicowej. Kolejarze mają też zamiar w następnych kilku latach zmodernizować całą trasę przez centrum Warszawy, most średnicowy, aż do dworca wschodniego. Całość tego gigantycznego remontu, no i tym samym skomplikowanej i olbrzymiej operacji logistycznej, ma się zakończyć w 2027 roku, no a wszystko po to, by nam pasażerom było lepiej, nowocześniej i ładniej. Stop. We'll be right back.